나의 나 꾸디바 나마와우 까디안다 꾸나가 크리스티나 와피오 Nampo kwa yalele Kozo mangana uti mosala Nampo kwa bana bakole lanzala Natuni mama papa zoye bide Bile bakoli ya wabi Nampo kwa Kozo mangana uti mosala Nampo kwa bana bakole lanzala Natuni mama papa Machine madaka daka padu